W końcu mój. Polecam. A jak? Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciopolskiego Radia. Czwartek, 16 maja, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Zaostrzenie kar za pedofilię jest potrzebne, mówi w Trójce prezydencki minister Paweł Mucha. Według PO potrzebna jest komisja badająca przypadki pedofilii w kościele. Ordynator jednego ze szpitali w Wielkopolsce zatrzymany na gorącym uczynku brał pieniądze od chorych za przyjęcie na oddział. Jednorazowo to było nawet kilka tysięcy złotych. Unijny sąd rozstrzygnie polską skargę na Komisję Europejską. Chodzi o podatek od sprzedaży w sklepach. Bezwzględne dożywocie dla najbardziej zaburzonych sprawców. Koniec z przedawnianiem się zbrodni pedofilskich i z karami w zawiasach. Za seksualne wykorzystywanie dzieci będzie można trafić do więzienia nawet na 30 lat. Takie zmiany w kodeksie karnym zakłada projekt, którym zajmują się posłowie. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówił w salonie politycznym Trójki, że jego zdaniem takie zmiany są potrzebne. Pytany, czy nie są wprowadzane zbyt szybko, odpowiedział. Niezależnie od pewnych emocji społecznych, tak, wiemy, że pan minister Ziobro czy pan minister Warchoł w tym zakresie działali, projekty przygotowywali, a tak jak mówię, ostateczna ocena globalna tych propozycji to zawsze jest kompetencja pana prezydenta. Wtedy, kiedy ustawa ma ostateczny kształt, zobaczymy, jak będzie w parlamencie w toku tych działań legislacyjnych. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z PO uważa z kolei, że ustawa zaostrzająca kary za przestępstwa seksualne wobec dzieci nie rozwiązuje problemu. Jej zdaniem powinna powstać specjalna komisja badająca przypadki pedofilii w kościele katolickim w Polsce. Sądzę, że tutaj nie da rady zrobić się takiej komisji bez kościoła, ale także muszą być osoby świeckie. Dobrze by było, żeby to było na mocy wspólnego porozumienia. Były kraje w Europie i na świecie, gdzie były te problemy. Było to bardzo trudne, ale udało się nad tym problemem zapanować. Zmiany w prawie zaproponowało Ministerstwo Sprawiedliwości. We wtorek projekt ustawy przyjął rząd. Niewykluczone, że już dziś głosowanie w Sejmie. Premier Mateusz Morawiecki potwierdza, nie będzie testu przedsiębiorcy. Taką deklarację szef rządu złożył rano na Twitterze. Od kilku miesięcy media donosiły o pracach w Ministerstwie Finansów nad stworzeniem takiego testu. Jego wprowadzenie oznaczałoby wyższe podatki dla mikroprzedsiębiorców, którzy świadczą usługi tylko dla jednego podmiotu, wystawiają jedną fakturę w miesiącu. Tym doniesieniom zaprzeczyła także w Polskim Radiu rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Pragnę jako rzecznik rządu zdementować pojawiające się nieprawdziwe informacje gdzieś w przestrzeni medialnej. Premier Mateusz Morawiecki dał jasny i czytelny sygnał dla wszystkich przedsiębiorców. Szanowni przedsiębiorcy, nie będzie żadnego testu przedsiębiorców. O tym, że nie będzie żadnych instrumentów prawnych, nowelizacji ustaw zmierzających do weryfikacji autentyczności polskich przedsiębiorców, mówiła także w Trójce minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. CBA zatrzymało na gorącym uczynku ordynatora w jednym ze szpitali w Wielkopolsce, a także 6 osób, które miały wręczać mu łapówki. Lekarz miał brać pieniądze za przyjęcie na oddział albo przedłużenie leczenia. Łapówki rozpoczynały się od 500 zł, a w niektórych przypadkach sięgały 3000, mówi rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Nasi funkcjonariusze podczas śledztwa ustalili, że lekarz przyjmował korzyści majątkowe w zamian za przyjęcie pacjentów na oddział, czy też przedłużenie im tam pobytu. Centralne Biuro Antykorupcyjne informuje, że osoby, które dały się uwikłać w ten korupcyjny proceder, mogą się zgłaszać do nas lub do Prokuratury Krajowej w Poznaniu i wówczas będą mogły skorzystać z tak zwanej klauzuli o niekaralności. Zatrzymani trafili do oddziału Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Tam usłyszą zarzuty. Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu ma dzisiaj ogłosić wyrok w sprawie podatku od sprzedaży w sklepach. Skargę na komisję w tej sprawie złożyły władze w Warszawie. Zdaniem polskich polityków Bruksela dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako pomocy państwa. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. Chodzi o decyzję z jesieni 2016 roku. Komisja uznała wtedy, że podatek handlowy obciąża sklepy wielkopowierzchniowe, faworyzując mniejsze sklepy i prowadzi do zakłócenia konkurencji na rynku, co jest niezgodne z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy publicznej. Komisja rozpoczęła wtedy postępowanie o naruszenie unijnego prawa i nakazała zawieszenie poboru podatku. W połowie 2017 roku ostatecznie potwierdziła swoje zarzuty. Polska zawiesiła stosowanie podatku handlowego, ale skierowała skargę do Sądu Unii Europejskiej. Rząd wskazywał na błędną kwalifikację podatku jako pomocy państwa. Od dzisiejszego orzeczenia Sądu Unii Europejskiej w tej sprawie obu stronom przysługuje odwołanie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ta relacja kończy serwis Trójki, a teraz pora już na wiadomości sportowe. Przygotował je Mateusz Fusiarz. Ostatnia kolejka zadecyduje. Piast mistrzostwo mógł wywalczyć już wczoraj, ale zabrakło bramki zdobytej w Szczecinie. W meczu z Pogonią było 0-0. Legia z kolei przegrała 0-1 z Jagiellonią i sprawek tego, kto będzie pierwszy, pozostawiła ekipie z Gliwic. Jeśli piłkarze Waldemara Fornalika pokonają w niedzielę Lecha, wywalczą pierwszy w historii klubu tytuł mistrza. W żargonie piłkarskim często używa się sformułowania umierać za kogoś na boisku. To chyba nikt w Warszawie nie oczekuje, że kolejarz będzie chciał umierać za Legię. Ale przekonamy się w niedzielę. W dwóch pozostałych meczach 36. kolejki grupy mistrzowskiej Lech wygrał 2-1 z Lechią, a Zagłębie Lubin przegrało 1-2 z Krakowią. W koszykarskiej NBA pierwszy finał na wschodzie już za nami. Na początek Milwaukee Bucks pokonali Toronto Raptors 108-100. Przez zdecydowaną większość spotkania to zespół Raptors górował nad gospodarzami i skutecznie bronił kilkupunktowej przewagi. Bucks znakomicie zaprezentowali się w czwartej kwarcie, zwyciężając ją w stosunku 32-17. To przesądziło o końcowym triumfie. Zdecydowało o tym m.in. świetna gra Brooka Lopeza, który w całym meczu zdobył 29 punktów. My uczymy się, żeby nigdy się nie poddawać. Tak jest przez cały sezon. Wychodzimy na parkiet i jesteśmy jednym zespołem, podkreślał Lopez. Pierwsze spotkanie pokazało, że to może być długa seria, a zespół z Kanady, który praktycznie nie miał czasu na odpoczynek po półfinale konferencji, w przeciwieństwie do Bucks, którzy czasu na odpoczynek mieli dużo więcej, zaprezentował ciekawą koszykówkę i szczególnie groźny może okazać się na własnym parkiecie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Playoffy nie tylko w USA, bo gramy dziś także w Energa Basket Lidze. O 17.45 pierwszy półfinał Arki z Anwilem. Trener ekipy z Gdyni Przemysław Frasunkiewicz przyznaje, że po ćwierćfinałach jego zespół nabrał pokory. Ta seria z Legią pokazała, że nawet przy 2-0 wszystko się może odwrócić. Na pewno nie podejdziemy do meczów z Anwilem na zasadzie takiej, że mamy jakąś receptę na nich, bo playoffy to jest gra dopasowań i tu będzie trzeba szybko reagować i kto będzie miał chłodną głowę, ten będzie w lepszej pozycji do tego, żeby wygrać mecz. Godzinę później, bo o 18.45 siatkarska kadra kobiet zagra swój kolejny mecz na turnieju Volley Masters w Montre. Po zwycięstwie 3-1 z Japonią i porażce 1-3 z Chinami przyszła kolej na Niemcy. Biało-czerwone wciąż mają szansę na awans do Final Four. Z Montre przenosimy się do Paryża. W stolicy Francji jest obecnie 15 tysięcy hulajnóg elektrycznych, a przez wzrost zainteresowania ich liczba stale rośnie. Z dnia na dzień otwierane są nowe wypożyczalnie. Kolejną jest Bolt Mobility, której współwłaścicielem jest oczywiście jamański sprinter Usain Bolt. To rozwiązanie i zmiany, jakich potrzebujemy. Jestem częścią wielu akcji charytatywnych tylko po to, by pomagać w ochronie środowiska w każdy możliwy sposób. I to, że jestem częścią takiej fajnej inicjatywy, wiele dla mnie znaczy. Informacji o osiągach nie podano, ale raczej wątpliwe, żebyśmy na hulajnodze Bolta przejechali 100 metrów w mniej niż 10 sekund. Znów o sporcie po 17 opowie Krzysztof Uniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie pochmurno i deszczowo, padać nie będzie tylko na Śląsku i w Małopolsce i tam najwięcej przejaśnień. W centrum i na Lubelszczyźnie synoptycy prognozują burzę. Coraz cieplej w Gdańsku i Szczecinie, dzisiaj 14, ale już w Poznaniu i Wrocławiu 17, w Warszawie, Krakowie i Katowicach 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor Sony 55 cali, Android TV, 4K Ultra HD, Wi-Fi. Zapłać teraz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowid. Teraz reklama dla tych, na których reklamy nie działają. Wiem, że nic Was nie przekona do zakupu auta. Nawet to, że Peugeot 208 dostępny jest już od 47 300 zł, prawda? Nie kupicie też Peugeot 2008 lub 308, które już od 16 maja podczas Dni Sensacyjnych Cen są dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach? No cóż, zakończmy więc tak jak zawsze. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy,

Wczoraj w sali Admiral Palace w Berlinie nie było PJ Harvey, był tylko albo aż Nick Cave, jego fortepian i z nim rozmowa, bo to takie spotkanie z widownią troszkę inne niż regularny koncert. Szczegóły na pewno w najbliższym aksamicie w poniedziałek po 19. A dziś w programie Do Południa będziemy mieli muzycznego bohatera. Dziś w Trójce Piosenka Dnia jest nowe nagranie Lecha Janerki Zabawawa. Pojawi się w programie Do Południa po 11, około 11.10, a ja będę miał przyjemność gościć dziś Lecha Janerkę w studio Radia Wrocław w magazynku po godzinie 15. Jego utwory w programie Do Południa jeszcze kilkakrotnie, a poza tym informator ekonomiczny o 9.30. Dzieci wiedzą lepiej, dlaczego ludzie płaczą. 9.45, nasza płyta tygodnia The Cranberries in the End po 10.00. Fajny film, opowieść fantastyczna, 10.20. I potem po 11.00 i po piosence dnia materiał Wiolety Myszkowskiej o intrygującym tytule Wióry lecą, stolarka dla kobiet i nie tylko. Anusz Widelec, 11.30, gość Małgorzata Minta i nasza powieść o 11.45. A Państwu na dziś polecam wsłuchanie się we własny głos wewnętrzny. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza,

Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Wygląda to nieźle. Główny Urząd Statystyczny podał, że produkt krajowy brutto w pierwszym kwartale wzrósł o 4,6% rok do roku wobec wzrostu na poziomie, no faktycznie w poprzednim kwartale było wyżej, 4,9%, ale to i tak jest wynik lepszy od oczekiwań, te 4,6, bo ekonomiści się spodziewali 4,5 i to jest ponad potencjał. Polska gospodarka się świetnie rozwija i te inwestycje są ciekawe. Minister Rozwoju Inwestycji Jerzy Kwieciński mówi, że inwestycje w pierwszym kwartale rosły w tempie 6-8%. No i dobrze byłoby, gdyby one jeszcze bardziej przyspieszały, prawda, panie Adamie? Żeby to nie było tak, że konsumpcja tylko, czy głównie konsumpcja, nasze wydatki napędzają wzrost gospodarczy, żeby jednak także przedsiębiorcy odważyli się w końcu inwestować. No i te 6-8% inwestycji, to podejrzewam, że głównie są to inwestycje publiczne, finansowane, współfinansowane ze źródeł europejskich. Bo jeśli chodzi o prywatny biznes, to z tymi inwestycjami jest na pewno gorzej. Gorzej, tak. I to jest rzeczywiście zastanawiające. No ale w czasach, kiedy straszy się kryzysami, kiedy straszy się załamaniami gospodarczymi, kiedy obserwuje się, że w Europie Zachodniej tempo wzrostu spada gwałtownie, a szczególnie w Niemczech, którzy dla nas są głównym odbiorcą, no to dość ostrożnie się wydaje prywatne pieniądze. Tak, nawet jeśli się ma te możliwości, to się zastanawia dokładnie dwa razy, tak? Tak. Całe szczęście jeszcze ciągle jest popyt wewnętrzny, który to kreuje i mimo tego osłabienia dynamiki na zachodzie, no ciągle nasz eksport ma mocną pozycję, więc są same dobre parametry. No to przy polskich przedsiębiorcach, tych, którzy mogliby inwestować, a na razie tego nie robią, zostaniemy. Nie będzie żadnego testu przedsiębiorcy, napisał właściwie dzisiaj premier Mateusz Morawiecki. Napisał to na Twitterze przed wylotem do Brukseli, gdzie będzie mówił dzisiaj o ograniczeniu luki VAT i CIT. No i premier się odniósł w ten sposób do różnych medialnych doniesień dotyczących tego testu. Dzisiaj na przykład Rzeczpospolita na pierwszej stronie publikuje list polskiego mikrobiznesmena, który apeluje do premiera o wycofanie się z wprowadzenia testu przedsiębiorcy, a wcześniej chyba też Rzeczpospolita pisała o tym, że są właśnie różne informacje, że jeden resort chce tego testu, drugi mówi, że nie, takich prac nie ma i w końcu premier przecina i mówi dzisiaj rano, nie będzie żadnego testu przedsiębiorcy. To dobrze? No niedobrze oczywiście, takie zamieszanie jest najgorszą rzeczą, jaką w gospodarce sobie można wyobrazić. No przecież to tydzień temu sytuacja była kuriozalna, że tego samego dnia tylko w dwóch różnych gazetach były dwie różne opinie dwóch różnych ministrów w tej samej sprawie. Rzecz niebywała zupełnie. No dobrze, że premier przeciął te spekulacje, miejmy nadzieję, że ostatecznie. Ale sam problem jest trochę sztucznym problemem, dlatego że on nie powstał znikąd, tylko z regulacji prawnych państwa, które przyzwoliły na to i zachęciły wielu przedsiębiorców, w tym przedsiębiorstwa publiczne, całą sferę publiczną, żeby korzystały z oferty najniższej ceny. A najniższa cena to często jest wynajem z zewnątrz. I wtedy jest to wpędzanie w samozatrudnienie osób, które wcale nie chciały tego robić. Ja rozumiem, że niektórzy wybierają ten sposób funkcjonowania, bo z powodów finansowych im się to bardzo opłaci. Na przykład kontrakty menedżerskie są takim przykładem. Ale jeżeli ktoś prowadzi drobną przedsiębiorczość, zwykłą, taką pospolitą, powiedziałbym, no to dla niego wpędzenie w samozatrudnienie jest kłopotem i dla niego, i jak się okazuje, dla państwa. Komunikat na teraz, i to od premiera, jest taki: testu przedsiębiorcy nie będzie. Gazeta Wyborcza dzisiaj informuje, już 289 nowych dobrowolnych pracowniczych planów emerytalnych zostało w tym roku zarejestrowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i to jest jakaś taka opcja dla pracodawców, którzy chcą uniknąć wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Ta ustawa, ten obowiązek od 1 lipca zacznie obowiązywać i ktoś, kto firmuje ten plan PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych, czyli tej reformy, tego dodatku do emerytur, nad którym rząd pracował, czyli szef Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys, który też między innymi odpowiada za zaprowadzenie jednej z takich organizacji mających z kolei organizować PPK, mówi: to dobrze, znaczy to dobrze, że przedsiębiorcy próbują w pewnym sensie uciekać przed PPK, organizują się na własną rękę, to dobrze, bo to przez lata o to właśnie chodziło, by jednak w jakiś sposób, nieważne właściwie w jaki, oszczędzać dodatkowo na emeryturę. No tak, tylko że z tym problemem zachęty do oszczędzania borykamy się już przez 20 parę lat i ciągle nie potrafimy wypracować modelu, który byłby efektywny i rzeczywiście spowodował zainteresowanie obywateli swoją przyszłością, własnymi pieniędzmi w swojej przyszłości. A jest to, proszę pana, przyszłość przerażająca. No i niestety wszystkie te projekty, które były wdrażane, bardziej lub mniej udanie, one zawsze były umiarkowane i nie przyczyniały się w ogóle do wzrostu oszczędności. I to samo mamy tutaj. Więc teraz, jeżeli PPK są mniej popularne wśród dużych przedsiębiorców, bo oni pewnie uważają, że po co inwestować w coś nowego, skoro od 20 lat już towarzyszą nam programy emerytalne, pracownicze, z marnym skutkiem zresztą, no ale to jest gotowy instrument. A poza tym on jest z punktu widzenia pracodawcy korzystniejszy, dlatego że on gwarantuje dodatkowe oszczędności pracownikowi, a po stronie pracodawcy i tak te koszty ponosi, i tak te koszty ponosi. Więc jest to taki benefit dla pracownika, co z punktu widzenia pracodawcy dzisiaj jest ważne. Najważniejszym, panie Adamie, takim benefitem chyba dla nas wszystkich będzie to z tej całej dyskusji, że zaczynamy się w ogóle interesować takim tematem, prawda? Że mamy świadomość tego, że trzeba wziąć te sprawy przyszłości we własne ręce. Nie ma alternatywy. Sugerowałabym przeniesienie hulajnóg z chodników wyłącznie na ścieżki rowerowe. Do tego obowiązek jazdy w kasku i określenie minimalnego wieku użytkownika, mówi w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. No jest to kłopot i chyba trzeba sprawę w końcu uregulować. No powinna być uregulowana, ale w ogóle kraje, które już osiągnęły pewien etap rozwoju tych hulajnóg, nie potrafią sobie z tym poradzić i wszędzie jest to kłopot. Dość duży. No ale jak ja obserwuję ulice warszawskie i narastające tempo coraz większej liczby... Cztery firmy już funkcjonują. Cztery firmy hulajnogi już funkcjonują i już tych hulajnóg są podejrzewam parę tysięcy. To rzeczywiście jest to problem, bo sam parę razy znalazłem się w sytuacji kolizyjnej. Więc trzeba coś z tym zrobić. Hulajnoga nacierała na pana, tak? No tak. No jeżeli dryblast dwumetrowy jedzie z prędkością ilość tam 25 km na godzinę. No to można się przestraszyć. Więc rzeczywiście ten problem trzeba uregulować. Czy to ma pójść w kierunku ścieżek rowerowych? Ja myślę, że to jest pierwszy krok w dobrym kierunku. No bo przynajmniej tam już jesteśmy przyzwyczajeni, że na ścieżkach zachowujemy się inaczej niż na chodniku. Już jesteśmy ostrożniejsi. Więc to jest rozsądny kierunek myślenia. No i dobra informacja na koniec, interesująca bardzo przyszłościowa, innowacyjna firma Hyper Poland, która chce wprowadzić do komercyjnego użytku kolej magnetyczną. Ta kolej ma jeździć z prędkością 300 km na godzinę. Ma zapewnione finansowanie budowy półkilometrowego toru testowego. Panie Adamie, pan kojarzy temat, o tym się na świecie mówił, bo to był konkurs zorganizowany przez Elona Muska. Kto na świecie, jaka firma, jaki projekt wygra i zorganizuje i zbuduje Hyperloop, czyli taką próżniową kolej zamkniętą w tubie, w tunelu. No i nasi polscy inżynierowie, projektanci, pomysłodawcy wpadli na taki koncept, by dlaczego? Niekoniecznie. Niech to nie będzie próżniowo zamknięta tuba. Stworzymy taką magnetyczną, lewitującą kolej, która pędzi z prędkością 300 km na godzinę, ale po takich torach, które już dzisiaj mamy. Po tych torach, które dzisiaj mamy, nie możemy się rozpędzić bardziej niż do 150 km i długo jeszcze będziemy na tym pułapie zatrzymani. Ja rozumiem tego rodzaju innowacyjność, takie dobre pomysły. My jesteśmy dobrzy w myśleniu. Natomiast gorzej jest z tym działaniem. Ja bym tutaj chronił tych, którzy takie konstrukty intelektualne produkują, bo tylko później potrafmy to skomercjalizować na przykład na świecie. A dlaczego my na własnym ciele jeszcze i z naszych podatków mamy te eksperymenty realizować, skoro ich powodzenie ciągle jest nieco nieprzewidywalne? No to problem, o którym od lat dyskutujemy, czyli współpraca nauki z biznesem, by była jak najbardziej owocna. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia o 16. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 22 maja w MediaMarkt. Za iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala zapłacisz 1999 zł. A za konsolę PlayStation 4 500 GB z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 zapłacisz jedynie 949 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie.

43 lata później pan Bob wskoczył swoim 33. albumem Together for Life, też na pierwsze miejsce listy przebojów. A u nas Łukasz Lach śpiewa Gainsbourga. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. W płaczu minione dni wspominasz znów. Bledniesz, wpadasz bez tchu, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę grać. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Na nic da się tu twój cichy płacz. Gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. W płaczu szczęśliwe dni znów wspominasz. Szlochasz, wzdychasz i łkasz. Teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Udało mi się tak wiele z tobą wytrzymać. Czy szczęśliwe dni wspominasz znów? Biegniesz, padasz bez tchu, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę precz. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. My też bijemy brawo. 12 minut brakuje jeszcze do 10. Dzieci wiedzą lepiej. Dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Dlaczego ludzie płaczą? Bo mają mokre oka. Te bzy z oków, jak ktoś płacze, to wtedy musi się położyć i kloskę przyspać się. Jak te bzy lecą. Czasami ze szczęścia, bo jak się dziecko urodzi, a ja nie lubię małych dzieci. Sen straty, to nic nie ma do szczęścia. Jak byłam mała, to płakałam. A ile masz lat? Dużo, 3,5. A skąd wiesz, że to dużo? Jadłam dużo śniadania i urosłam. Zobacz na mnie. A wiecie może, dlaczego łzy są słone? Muszą być bardzo posolone. Ale skąd ta sól? Ze sprytków. Ja bardzo pięknie je zjadam. Mama mi nie pozwala, a ja ze statusiem robię słodką tajemnicę. Jak lecą zły, to robią się dwa ciurki. Ciurek to takie coś. Wychodzą zły, tak jak się płacze, to... Szczurek to... są takie zwierzę, ale one są bardzo niebezpieczne. A do czego są łzy potrzebne? Bo woda oczysta i wygania zarazki. A ja sam swój pokoik czyszczę porządnie. Moja babcia najlepiej płacze przez okno. Przez okno tak, żeby podlewała roślinki. Mój tata ciągle płacze, jak nie chce się dzielić ze mną w czekoladzie. A chcesz zapytać, co to są bakterie? A muszę? Nie musisz, ale jak chcesz, to możesz zapytać. Już ci to podaruję. Bakterie mogą się czaić w kibelku. Na ścianie! W praniu! Na plance! Na dniach! W łzach też. W łzach. Emil, tak się mówi. W łzach. A wiesz dlaczego ja wiem? Bo mam mózg i pomyślonek. Tytułowa, dwuczęściowa, prawie suita z albumu Synchronicity. Moim zdaniem jedna z najlepszych rzeczy, jaką kiedykolwiek zrobił Sting z przyjaciółmi. Mother screaming out the wall.